Bu öksüz tavrını takmayacaktı. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktı. Koyarken bedava sevim, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Gelse de sözler dilime, uçacak sanırdım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım